क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनसे मक्की जिंदगी में कहा जाता था कि अपने हाथ रोक कर रखो और नमाज कायम किए जाओ और जकात देते रहो। फिर जब उन पर जंग फर्ज की गई तो उनमें से एक जमात दुश्मन लोगों से ऐसी डरने लगी जैसे अल्लाह से डरा जाता है या उससे भी ज्यादा डरने लगी, और ऐसे लोग कहने लगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, आपने हम पर जंग क्यों फर्ज कर दी? थोड़ी मुद्दत तक हमें मोहलत क्यों नहीं दी? कह दो कि दुनिया का फायदा तो थोड़ा सा है, और जो शख्स तकवा इख्तियार करे उसके लिए आखिरत कहीं ज्यादा बेहतर है, और तुम पर एक तागे के बराबर भी जुल्म नहीं होगा।